Nakata hili stone. Nakata hili stone. Nakata hili stone. Lita bembo alobi denge nini wana. Lita bembo alobi denge nini wana. Bino nyoso mikuse miyemoko molai. Bole kisaye miboso abinde labino omoko. Lita bembo alobi denge nini wana. Bino nyoso mikuse miyemoko molai. Oh, bole kisaye miboso abinde labino omoko. Flamingo alobi denge nini wana. Bino nyoso mikuse miyemoko molai. Oh, bole kisaye miboso abinde labino omoko. Lita bembo alobi denge nini wana. Lita bembo alobi denge nini wana. Bino nyoso mikuse miyemoko molai. Oh, bole kisaye miboso abinde labino mombombo. Talangana zaka bina loko la lita bembo. Talangana zaka bina loko la lita bembo. Lita bembo abina kaboyete oza kokosa. Lita bembo abina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina loko la lita bembo. Talangana zaka bina loko la lita bembo. Lita bembo abina kaboyete oza kokosa. Lita bembo abina kaboyete oza kokosa. Babina kaboyete, oza kokosa, oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana veme. Talangana zaka bina lokola bana veme. Bana veme babina kaboyete, oza kokosa. Bana veme babina kaboyete, oza kokosa. Talangana zaka bina lokola delo mingo. Talangana zaka bina lokola delo mingo. Lomingo abina kaboyete oza kokosa. Lomingo abina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola de lomingo. Talangana zaka bina lokola de lomingo. Lomingo abina kaboyete oza kokosa. Lomingo abina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana chili. Talangana zaka bina lokola bana matete. Panamatete babina kaboyete oza kokosa. Panamatete babina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana chili. Talangana zaka bina lokola bana matete. Panamatete babina kaboyete oza kokosa. Panamatete babina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana bana lukwa. Talangana zaka bina lokola bana pisa. Bana pisa babina kaboyete oza kokosa. Bana pisa babina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana bana. Talangana zaka bina lokola bana bana. Bana pisa babina kaboyete oza kokosa. Bana pisa babina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana lepa. Talangana zaka bina lokola bana yolo. Bana yola babina kaboyete oza kokosa. Bana yola babina kaboyete oza kokosa. Talangana zaka bina lokola bana lepa. Talangana zaka bina lokola bana lepa. Bana yola babina kaboyete oza kokosa. Bana yola babina kaboyete oza kokosa. Allo allo allo allo kaima utafika. Mwana kaima utafika. Allo, allo, allo, allo, Kaima, Kaima. Soki kopila ele kumbi, kobina ma yansiko, okma kobena yansiko.